Αποστόλη! Έλα! Θέλω βοήθεια! Δεν δίναμε. Τι θα ήθελες όμως? Μπορείς αγόρι μου να με βοηθήσεις ψυχολογικά? Νομίζω πως όχι, αλλά τι θες, λέγε. Ενδέχεται, λέει ο Καραμαλής, να μην κατέβεις εκλογές. Άλλο το να είσαι αετός και άλλο να τον κάνεις. Άλλο το να θωρείς κορφές και άλλο να τις φτάνεις. Θα το αντέξω αυτό το πράγμα. Μην κάνεις καμιά τρέλα. Μην κάνεις καμιά τρέλα. Ή θα πέσω στα ναρκωτικά ή... Κάνε μποϊκοτά στα σουβλάκια. Κόψε τα σουβλάκια έτσι για συμπαράσταση. Πες στον Κουτσούμπα, είναι στο χέρι του, ο Κώστας ο Καραμαλής να μην ξαναέρθει στο προσκήνιο. Αν μπορείς να το καταλάβεις, γιατί θέλει και λίγο μυαλό αυτό. Δεν έχω. Το ξέρω. Λέω, είναι στο χέρι του ο Κώστας ο Καραμαλής να μείνει μόνιμα στη Ραφίνα. Στο χέρι του Κουτσούμπα. Είναι η ώρα πάντως να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας, απλά το λέω. Και σας καλώ να το βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί αυτό. Αντισταθείτε! Έλα ρε Αποστόλη, μας γάμισες. Μες άρεσε, αυτό έχει σημασία, σ' άρεσε? Όχι. Καλά τώρα. Τίποτα, έλεγα πριν λίγο από τη Βουλή, απ' έξω και με χίλια πέρα. Περνώντας από τη Βουλή, των Ελλήνων βεβαίως, ακούω φωνή σαχλή. Ποιανού είναι αυτό, quiz? Περνώντας από τη Βουλή, των Ελλήνων βεβαίως, ρητόρου ακούω φωνή σαχλή. Είμαι η συνείδηση πατρίς. Και με θα να μου φανεί πως κάποια φώναζε φωνή. Δρεμούντες ως του τρεις. Δεν ξέρω. Γαμώ ότι δεν ξέρετε τίποτα. Δεν ξέρω. Του θείου του Γιωργάκη. Με τα χίλια κατέβαινε ένα στενοφόρο και μπαίνει μέσα με σιρήνες με τένα μετάλλο, το ανοίγανε δρόμο. Λες να πάθε ο Κούλης τίποτα για τον Καραμαλή που δεν κατεβαίνει σε εκλογές? Να πάθε κανένα κεφαλικό? Ναι, ναι, στεναχώρια μεγάλη του προκάλεσε. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, μας έχουν γαμίσει αυτοί οι καλλιτέχνες. Έχουν κλείσει όλο το κέντρο και δεν μπορούμε να δουλέψουμε τίποτε. Α, κύριε Παντελής και εσύ. Δεν μπορεί να πιει τον καφέ σου, ας πούμε, και θες να περάσει τη Βασιλεία Κωνσταντίνου και δεν γίνεται γιατί έχουν κλείσει το δρόμο. Σε καταλαβαίνω. Ταξιτζής. Δεν σε βολεύει κούρσα γιατί σου κλείσαμε το δρόμο. Έμα με τους μαλάκες που πάνε και διεκδικούνε. Κάτσε εκεί πέρα, ό,τι σου λέει ο Πρωθυπουργός, καλό είναι. Να διεκδικήσουν, να μην μας. Έμα, σωστό και αυτό. Ακούτε άλλους σταθμούς που σας λένε ότι αυτό που το κάνουν οι καλλιτέχνες το κάνουν εναντίον σας και μου το φαίνεται μετά εδώ αμάσιτο εμένα. Μπράβο. Όχι βέβαια, υπέρ τους είμαι, αλλά μην ενοχλούν και εμάς που δουλεύουμε. Είσαι υπέρ τους, αλλά έχω φίλους ομοφιλόφιλους, αλλά να μην προκαλούν. Κατάλαβα. Έπιασα τη λογική, να είσαι καλά. Επειδή εγώ γνωρίζω, δούλευα 15 χρόνια Κηφισιά, ο Άδωνης δεν χρειάζεται να ακούσει το λαιμό του. Άμα χάσει την κουτάλα, αυτό θα τον πειράξει περισσότερο. Ξεκίνησε από το κελπνό και τέτοια. Αυτό που θα πειράξει τον Άδωνη πραγματικά είναι η κουτάλα. Σιγά μην τον πειράξει, θα τον πειράξει. Το κόψιμο του λαιμού, χέστηκε. Άσε που αυτοί από ό,τι ξέρω βγάζουν μετά κι άλλο κεφάλι. Και αυτό λέει συνέχεια είμαι καπιταλιστής. Είμαι καπιταλιστής. Το θεωρώ το καλύτερο σήμερα στην ιστορία. Τελείωσε. Το μόνο που τον ενδιαφέρει και εμένα με ενδιαφέρει το χρήμα, αλλά όχι μέχρι αυτό το σημείο. Είναι η κουτάλα, τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να γίνει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ναυτικός είμαι από Αγγλία, σε περνώ. Έλα, ναυτικέ. Τι έγινε? Καλά, ναύτη, τι κάνεις? Ήταν λίγο κρυωμένη η γυναίκα σου, ε. Ναι, την είδες? Δεν πήγα και να ειδωθούμε, κατάλαβες, για άλλο λόγο πήγα. Δεν λέει, στα σκοτάρια δεν λέει, δεν είπαμε. Έβηχε λίγο, έβηχε. Αλλά πήγα εγώ και της έκοψα το βήχα. Έκανε μήνυση ο Μπουμπούκος ο Ζάρα. Ο, δεν έκανε μήνυση, απειλή ότι θα κάνει. Α, απειλή ότι θα κάνει. Ναι. Πάρε φορά και βάλε και το άρθρο σου. Και φασολάδα. Συγγνώμη, Αποστόλη, επιτέλους επιτυχαίνω. Σιγά μωρή που δεν με επιτύχαινες. Λείπατε, χθες δεν μπορούσα να σας κράξω, θα σας κράξω σήμερα. Τη Δευτέρα λοιπόν, μία αφιάς, δύο αφιάς, τρεις αφιάς. Υπάρχει κόσμος, παιδιά, που τρώει για μεσημέρι. Πήγα, έβγαλα τα ντερά μου και δεν μπορούσα να συνέλθω. Είπαμε σκόρδο και γίγαντες. Τι τρώει μωρή το μεσημέρι, ποιος τρώει μία η ώρα? Τρώμε, εμείς φοκισμάμε με τις κότες. Να φας πιο μετά. Συγχαρητήρια, σας αγαπούμε, σας ακούμε. Να σε καλά. Πολλά. Και να τρώτε πιο μετά. Έλα. Καλησπέρα καταρχάς. Θέλω σε παρακαλώ αφιέρωση για την Παρασκευή το Μητσοτάκη να λέει για το λαό τι καλοί που είστε και τι ωραίοι και με ψηφίσατε και δεν ξέρω εγώ τι και το ένα και το άλλο. Και μετά να πέσει Σαββόπουλος, χαρά να σε γιαούρτωνα εκεί που ρητορεύεις. Ανόμιζα το κολοέλληνες. Χωρίς να το πιστεύεις, όχι το κολοέλληνες. Δεν είμαστε κολοέλληνες εμείς. Ή το κοινό που μετρώει, εκείνο που με σώζει είναι που ονειρεύουν στον Καραγκιόζη. Φίλους εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Πολύ Σαββόπουλος ταιριάζει εκεί. Δηλαδή θα έλεγες ότι ο Σαββόπουλος ταιριάζει με το Μητσοτάκη. Το φινοφλού αυτό. Ταιριάζει όπως είναι τώρα. Κάποτε ήταν καλός ο Σαββόπουλος. Μα δεν εννοήσα κάτι. Βλέπω πολύ κόσμο να έρχεται να με ακούσει, να θέλει να με γνωρίσει από κοντά. Χαρά να σε γιαούρτωνα εκεί που ρητορεύεις. Σας ευχαριστώ. Εκεί που με χειροκροτάς χωρίς να το πιστεύεις. Βλέπω κόσμο ο οποίος έρχεται και μου λέει ψηφίσω εσένα. Παίρνεις την αλήθεια μου και μου την κάνεις λιώμα. Όλες και όλοι εσείς είστε οι πρωταγωνιστές της Ελλάδας που αλλάζει. Απ' το πόδι με τραβάς βαθιά μέσα στο χώμα. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Ακούγοντας τον Καραμαλή να λέει για δουλειά ή δουλειά, βρες ένα ηχητικό που τον έλεγε ο Άδωνης Τεμπελχανά. Εντάξει. Και σκεφτεί αυτό την Παρασκευή. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να κάνουμε και κάνουμε. Εδώ το καταλάβετε, γιατί ψηφίσατε Καραμαλή ανεπάγγελτος Τεμπελχανάς και είδατε πού κατέληξε. Υπάρχει κάποιο που εμφάνει αυτό που είπα, ανεπάγγελτος Τεμπελχανάς. Έλα τώρα. Είμαστε υπερήφανοι για το έργο που κάνουμε. Τα καταφέραμε πολύ καλά. Ανήκω κι εγώ στη σωρία των ανθρώπων που βλέπουν το στρατό σαν κάτι άχρηστο εντελώς. Μα ωστόσο διδάχτηκα και επηρεάστηκα από το τάγμα το ανέστιο των υβριστών. Λέω υπάρχει μια σκοτεινή κοιτίδα στο έθνος που δύναται λεοντόκαρδα να αντιπαρατεθεί στους έξωθεν κινδύνους εφράγκους και αγαρινούς, κι αυτή είναι η ελληνική ιβρεοποία. Μια παραγγελία για την Παρασκευή, αν γίνεται. Δώσε. Από κίτρινα ποδήλατο, το θα πάρω φορά με την φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Τη Πόπη. Τη Πόπη, άμα γεια σου. Πρόεδρε, έλα! Τα παίρνω τώρα, ειλικρινά. Πριν γαμηθεί το σύμπαν. Τι σούπερ μάγκες είμαστε. Έτσι πλανιέμαι. Δεν φορά. Έτσι ξεχνιέμαι. Η φαντασία μου χορεύω στο κεντρό. Πόσο μαλάκες είμαστε ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε. Φαντάσου μια στιγμή, μια ολονύχτια παρέλαση να σχίζει όλη την Εγνατία οδό. Και αντί για ονόματα διαιρέσεις σε σώματα να είναι συντεταγμένοι με αυτό τον τρόπο. Έλα, τι έγινε. Έλα, καλά. Παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή. Το τραγούδι του Φλίβου την Ιβρεοκοπή. Μου το έχει βάλει και παλιότερα με τον εθνικό μαλάκα να μπαίνει ο Άδωνης. Μη σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Δεν μ' αρέσουν αυτοί οι συνδυασμοί. Λάθος συνειρμός είναι αυτός τώρα. Ναι, ναι, πολύ λάθος. Απορώ πως μου ήρθε ρε εσύ, Τολή. Τα μουνιά. Καπέλα ή παρέν. Τα αρχίδια μας. Μη την παναχάικη μου και τα χεζοβολιά να ακολουθούν τα πενεμένα μουνάκια του κόλου. Τα εννιά μέρα γαμίση σοβαρό. Τέλος μπροστά μπροστά και νίδι παραστάτη αγκαλιά. Η πουτάνα και το γαμό. Τα παιδιά και μελαγχολικός κρατώντας δίνει ο λάβαρο να ανοίγει την πομπή. Ο εθνικός μα. Ο εθνικός μα. Ο εθνικός μαλά. Αποστολάρα! Έλα! Είσαι τρομερός! Είμαι φοβερός! Είμαι πάρα πολύ ωραίος! Φοβερό! Πάρα πολύ ωραίος! Επειδή τώρα ακούω τον αυτιά στην εκπομπή, θα ήθελα για Παρασκευή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή μου ήρθε μια φλασιά, σε κάθε του γλύψιμο, γιατί έχεις και πολλά, δεν νομίζω να έχεις λίγα, θέλω να βάζεις από κάτω χαλί, σμήναρχο κάκαλο και χαρακτηρισμούς που έλεγε για το χλαπάτσα. Κάτι γλιώδη υβρίδιο, κάτι σαλιγκάρι δίχως σκέλιφο και κάτι τέτοια. Σήμερα στην εκπομπή μαζί μας είναι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Γεια σας, κύριε αυτιά. Μειώσατε τον έμφυα. Και μάλιστα οι δανειστές δεν το θέλανε, αλλά. Αυτό έγινε. Εσύ το διάλογο τραυματισμένη βερβερίτσα, στα διαλάχασα τα μάτια μου. Οι ευχές με τον Πρωθυπουργό θα είναι τηλεφωνικές ή με Skype. Πρωθυπουργό, έχω Skype, εγώ 6 φορές την ημέρα κάνουμε Skype. Σας έχει μπουρλάνει στα σκέψεις, έτσι. Όχι, θα σας αφήσει όρθιος. Τσακίσω τα μάτια μου, γυμνό σάλιαγκα. Σιχάκα τώρα. Θέλετε τα ποσά. Τα ποσά αυτά. Τα ποσά δεν δικά μου. Είναι δικά σας. Δεν είχα αυτή μπροστά του, ναι. Τα θυμάται μέσα στο μυαλό του και τα λέει. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Γλιώδες υβρίδιο. Καλημέρα κύριε Θεόδωρε Κάκο. Τι κάνετε. Καλημέρα κύριε Αφιά. Δείτε πόσο υψηλό επίπεδο έχει η αστυνομία μας. Δεν έχω δει πιο συχαμερό ερπετό από σένα στη ζωή μου. Απόψε που σου γράφω μπαίνω στον μήνα τον ένατο. Στο θάλαμο το ημίφος μου σκεπάζει την ψυχή. Σε θέλω, σε σκέφτομαι κι απλώς ονειρεύομαι σε σένα. Να τελειώνει αυτός ο κάτω κόσμος. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Τώρα ξέχασα τι ήθελα να σου πω. Θέλω να σου ζητήσω για την Παρασκευή μια χάρη να μου βάλει λίγο τη φάρσα που έχει γίνει με τα κτέλ. Το κτέλ Λιβαδιά. Ποιο λεβέντι, κύριε. Έπαθα την πλάκα μου, το βρήκα τυχαία στο TikTok και λέω: έχει υπάρξει αυτό το πράγμα. Το τελείωμα του χρησιμοποίησε το και λίγο στην εκπομπή έτσι εκεί. Στα ωραία. Κλείνει ωραία. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία για το ΦΠΑ. Τι κατάστημα? Είναι το υπεραστικό κτέλ Λιβαδιάς ΑΕ. Ποιο κτέλ? Που κάνει τη Λιβαδιά 5 ώρες. Αυτό. Τι εννοείται κανείς? Αυτό ήταν το πρόβλημα. Να μην ανεβάσετε λόγω ΦΠΑ. Μπας και το πατάει λίγο ο οδηγός. Που κάνεις να πας τη Λιβαδιά 6 ώρες. Πιο γρήγορα θα πήγαινα Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα. Πιο γρήγορα δεν μπορεί να το πατήσει. Το μόνο που τον νοιάζει να σταματήσει το 90 να πάρει τις σκούρες με τα τσιγάρα τη μίζα από το 90 ο οδηγός. Τα λαμόγια, τα ξέρουμε. Κάνετε κάποιο λάθος γιατί εμείς κυρίες στο 90 δεν φτάνουμε. Εμείς είμαστε από τη Θήβα μέσα και ερχόμαστε Λιβαδιά. Στο Λεβέντι. Πού σταματά, στο Λεβέντι? Στο Λεβέντι. Στο Λεβέντι, κύριε, και δουλειά έχει Λιβαδιά στο Λεβέντι. Ποιο Λεβέντι? Τον τ*** μου τον πισογλέντι. Δεν βρίζω που αυτό περιορίζομαι. Που ψάχνω μες στη γλώσσα μια αρχαία πηγή. Δύο χρόνια από το χρόνο μου αφήνω τον κόσμο μου και ζω στο πίσω μέρος της δημιουργίας. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Μία αφιέρωση θέλω να κάνουμε εδώ τώρα το φίλο μας από το Λάος, από τη Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη, παραφέρθηκα. Θέλω να μου βάλει. Κάποτε σε Θερλής κορέδευε Σπαγιανάκι με το τραγούδι Το Συνείδηστή μου. Θέλω να μου τον βάλει την Παρασκευή. Ότι πρέπει να μου πει αυτό το τίτλο και εγώ να το καταλάβω. Είναι κάτι που είναι κοινό τόπο. Λέει Συνείδηστή μου, φοβούνται την και θέλω εκεί να ακούγεται ο φίλο μα εδώ. Δεν θέλω ούτε το όνομά του να καλό Καρατζαφέρη και να τριχιάζω. Και να κάνει αυτή τη δήλωση που λέει δεν μπορώ. Είναι ο πατέρας και η μητέρα του που έχουν στηρίξει. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που στάθηκε δίπλα σου και σου είπε Γιώργο, εγώ εδώ, κυρία Αναμένο? Κωνσταντίνο Μητσοτάκης και Μαρίκα Μητσοτάκη. Όπα. Δεν μπορώ εγώ τώρα, όταν ο γιος της δίνει μάχη, να ολιγορήσω. Δεν μου το επιτρέπει η συνείδησή μου. Συνείδησή μου φοβούνται την επιθέση μου. Α, γι' αυτό. Αυτή η αγάπη Γιώργο στο γιο μου, δεν είμαι αλίσμων, ναι? Και δεν είμαι και αγνώμων. Δεν μου το επιτρέπει η συνείδησή μου. Και μετά το δεύτερο στίχο λέει: συνείδησή μου παθαίνουν πλάκα όλοι μαζί μου. Αυτό θέλω να ακούσω. Καλά όλα τα άλλα. Εσύ γιατί ξέρεις τόσο καλά τους στίχους από ένα άκυρο τραγούδι του Σφακανάκη? Ο Σεφερλής τον τραγουδάει. Από Σεφερλή το έχεις μάθει. Ναι. Πάμε από εκεί τότε. Εσύ γιατί ξέρεις τους στίχους από ένα άκυρο τραγούδι του Σφακανάκη μέσα από το Σεφερλή? Εγώ τον ακούω το Σφακανάκη. Τελικά ακούς Σφακανάκη ή Σεφερλή? Ακούω και τους δύο. Και ακούς και Ελληνοφρένεια? Δεν πάνε όλα μαζί, φιλαράκο. Sorry, πρέπει να ξεκαρτάρω. Σε κάνω follow τώρα. Συνείδησή μου, συνείδησή μου, παθαίνουν πλάκα όλοι μαζί μου. Ο Κυριάκος φτάνει και θα ξεπεράσει και αυτόν τον πατέρα του που ήταν ο κορυφαίος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Απορώ. Πληγές, βομολογίες και αλληλοταπεινώσεις κάτω από την πότα ενός επινοημένου διοικητή. Κι εγώ ο αόρατος στη βάση του δωράτος να κλαίω και να γελάω με την πομπή της Ήβρη. Δεν μου λες, το τραγούδι με την Μπέλου, με τους αντάρτες που ήταν στην ακροναυτιά και στένευε η ζωή ημέρα με την ημέρα, το ξέρεις? Αυτά που λέει ο Τζίμερος. Γιατί ο Κασιδιάρης είναι για τις ιδέες του στη φυλακή. Δεν είναι επειδή μαχαίρωσε ο Ρουπακιάς στο Φίσας. Στο φινάλε ο Φίσας δεν ήταν τίποτα. Ήταν ένας τραγουδιστής της πλάκας, ένας ράπερ της πλάκας που δεν τον ήξερε κανένας. Ο Φίσας έγινε γνωστός επειδή τον μαχαίρωσαν. Να μας το βάλεις κάποια στιγμή. Έτσι για να δεις ποιοι πολέμησαν. Μέσα στο που ούρτσι μια φορά. Στην ακροναυτία σε βρήκα που ζωγραφίζε στο στήθος σου δυο πλοία. Στο στήθος σου δυο πλοία. Δεν ήταν που τα σίδερα σου κλείνα τον αγέρα. Ήταν που τελειώνε η ζωή μέρα με την ημέρα. Αποστολή. Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε, τα φιλιά μου σ' ένα και στο Θήμιο. Τα παίρνουμε, λέγε. Μια παραγγελία θέλω. Άρη μου λέγεται. Πώς? Άρη μου. Πώς λένε το βελουχιώτη? Άρη. Άρη μου. Δεν λέω το ρο, ρε. Α, ναι. Α, για να σε δοκιμάσω. Δεν λες το ρο. Ναι, μην με γαμίσεις τώρα. Ω, δεν σε γαμίσω. Πες ρουκζούκ. Ρουκζούκ. Α, ωραία. Κορεάτι με βάλεις και κροάτι να πω. Τη γάμισα. Α, δεν θες να ενώνονται. Κατάλαβα. Άμα το βάλεις στο YouTube θα σου βγάλει το βελουχιώτη. Είναι το πείμα της μάνας του, νομίζω. Άρη μου, Άρη, Άρη μου, Άρη μου, Άρη, Άρη μου, παιδί μου παλικάρι, παιδί μου παλικάρι. Κάτι άλλο ρε εσύ τελευταίο. Βάλε λίγο Μαρκόνι για λίγο Λουκά. Ρε. Έχει λαό. Μας βάζει το μαλάκα τον Ταρίβα για τη λοβοτομημένη την ψιλοκοβδέλα τη ΣΥΡΙΖΑ. Και όλο μαλακίες ακούμε. Δηλαδή λυπήσου μας. Έχει λαό. Μαρκόνι και Λουκά. Ναι, καλημέρα ο Μαρκόνι. Καλημέρα. Χρειαζόταν και σήμερα να μιλήσουμε. Επειδή καταρρύπτει τα UFO, η διαταγή ήταν παλιά. Άμα βλέπετε UFO, να κάνετε ό,τι κοιμάστε. Και μου το βεβαιώνει αυτό και ο Νίκ που είμαστε και μιλάμε μαζί στην εκπομπή. Αν αδρούζα μπορώ. Τα καταρρύπτουν, λέει, τα UFO. Προφανώς. Α, δεν τα αφήνουν. Κάνουν επεμβάσεις στο FIR. Μήπως άλλαξε η διαταγή, μπορεί. Μπορεί να άλλαξε η διαταγή, δεν ξέρω. Λοιπόν, σ' αφήνω αρκετό ψυκασμό πέρα από το μικρόφωνο. Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστόλη. Έλα, Μαρή. Έχω τα γενέθλιά μου, το ξέρεις. Ελένη. Το ξέρεις ότι γεννήθηκα την ημέρα που πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τυχαίο δεν νομίζω. Τυχαίο δεν νομίζω. Είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που θέλω με τη βοήθεια του Θεού να ελευθερώσω την Ελλάδα. Για να σε δω λίγο το τούτο σου. Α, παίρνεις λίγο, ναι. Κι σε καλούν οι στεναγμοί, κι σε καλούν.